وإن عدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذا همت طائفتان كلش قصدك يوضب الدلو منكم دتا سنا كلش قصدك يوضب الدلو دتا سنا دغدغلي كم وي لا دوري كي بنو سلمى وبنو حارثه بنو سلمى وبنو حارثه دغدغلي او دا مسروری کی داخل صحیح مسلمانان داخل صحیح مسلمانان تدید نبول خبرم ثابتی دے دا مدرسی نے سبکو نچے شروع چی گنا او یا تاریب دودا سی چاہی وانا ساڑو بیرہ شو بیستر والی آگی تو بیوی چی بیستر و ماسوطان کے لئے پڑا چی بل تاریب تا پتہ ہونا لگی دا پینور مان سره ول سړډو به راوځي نشي دا نور طالبان یو خاصه مړه راپور تیر کاله ولی یا نوی راوتی اچو دې تاریخ وستر واه پورته لړ په دته بیا د راپور ته شي دا منافقان چې راوپس نو مسلمانانو نه بل څه دین هم څه زولنه راپور ته کې را واپس کېده وای اذ هم دعای فتاره کله چې خاصو کو یو د وډلو بنو سلمى او بنو حارثه دسری کې د صحیح مسلمانانو ویل کوم لا تاسو نه انت فشلا چې کمزور ښکار کی اکثر مونږه چې زګور په دې ترجمه کې و چې بوزدلی ښکار کی نه صحابه شان کې بوزدلی دا خبره نه ده چې کمزور ښکار کی فشل کمزور ښکار کړ او دا کوم وی بنو سلمہ بنو حارثہ و دل تر چې از هم مت د سیټو لري اول سیز چې د انسان فضل کې به اختیار تیر شي اول سیز چې د انسان فضل کې بی اختیار تیر شی حاقی تا خاطر وید شی خاطر خا علیب توا اورا خاطر اول سی شده انسان فضل کتی بی اختیار تیر شی حاقی تا خاطر وید شی وی خاطر خود را تسلح میں کنم او چلک پوخ شی او چلک پوخ شی نو حاقی تا حدیث النفس ویلی شی حدیث النفس ویرما تا نفس رلا ترا خبر اوکر او چلک پوخ شی نو حاقی تا حدیث النفس ویلی شی او چې لګ نور پوخ شي نه هغه بیا هم ویل شي هم از هم مت او چې لګ نور پوخ شي نو هغه ته هم ویل شي او چې نور پوخ شي نو هغه بیا عزم ویل شي عزم دیکھیں تا کافرانو تیدا چون آگا درے ذرو او مسلمانا چون تقریبا ایک ہزار ہو تقریبا مسلمان دے جنگی تا کافرانو تیدا سمرو تین ہزار تا مسلمانانو تقریبا ایک ہزار بیا پر تقریبا ایک ہزار کے نبی اسلام یا پانزوس کسان جدا کرو او داغي امیر چې راغی عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه مقرر کړ او الله پاک تیم ټول بیا بوزي چې تل کې اړه راکې وې نو کنه او خد سره هنه زیر مدینه سره دا اړه راکې باندې کې نو چې تاسو کاردار چې تاسو برا کوز دې ګنار څه شو او دا نور صحابه کرام چې دی لاندې کې نو لو او دې او خد دې غر طرف ته ولا شاک کړ دې طرف ته رسول الله ارده وې څړې تیرې نه دې ته پته نه لګي نو هغه له هغه طرف ته مخ کړ چې هغه طرف په کوچ دی په غر باندې دا کی نو چې حمله ونه کی هغه دومره تک نه دی او دې دا سکینو له د لار طرف ته چې کافر خو دا طرف باندې راته کړ لار دا سره غره دا او دا بیا باغونه دیو یو دا غره فکه لوی مارکیټ ته فکه چې ورشه نو بس کجوري فرا د سکه فکه ارچا ته اجازه ته خلک دا نه خلیمو په ټوله ټوکرې ډه کې بس تر کوم کې سمخره نه خره وإذ عدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذا همت بعبادار كلاش قصدكو يود وودلو بنو سلم وبنو حارس منكم دتا سنا أن تفشلا شكم زور اخكاركي اتتصوري كلا ابو زدری ملک ہے نرم کریم فرمائے چھے کمزوری مخکار کوئے لوی قوت چرے اغاہو تاسو سردے واللہ ولیہما اللہ پاک منگر دے دے دوارو دے بنو سلم او دے بنو حارسا اللہ پاک دے منگر دے دی ولی هما تو لکے حافظ قلوب هما سمرقند دی حفاظت کون کے دزلو نظر دی واللہ ولی هما اللہ پاک من گر دے دے دوارو وعلاللہ خاص پر اللہ پاک من دے فلیتوکل المؤمنون فزان اس پری مؤمنان جنہیں توکل لیو کی مؤمنان فا اللہ باندے توکل فتوہ کس پر ہے یہ انبیاء ہو دے آئی سر کو اسباب میں اپنے نمی ہو دا اللہ فاک امداد و سر در زیادتی ہو ارٹے میں انا آغا بلا اسباب او زمان استاد توکل چلی کنا دا وکو خدا با دا اسباب سرکو سسنا اسباب صدر و میشتر سوکو دی بلی صدر و میشتر نا تشپک و میشتر پیسی جب کی خیدوا بیسترخ کل فوم ناترا والا گرم کمبل والا او وچه میوان پک دانسرا والا بیاوی توکل پخده دی بیاوز او کدا سر داریکو تکی دیش جاگا تر پا کافر روانه والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص فالله فاك بانده توكل يوكي مؤمنات دي كتاب سنتي دا سنو ريكا فده كشي دان شو سنو دي نشوها داو ريكا د مهاجرینو نه څلور کسه شهیدان شو او د انصارو نه او یاو مهاجرینو نه څلور خو د انصارو نه او یا ستر الحمد لله اول دا بل بیا د جنگ بدر واخیر هر الله